I've only got myself to blame. I played a losing game. I lie awake and call your name. Our love is just a picture in a broken frame. It seems so hard for me to share. It's even harder now that you're not there. Now, baby, I'm losing sleep over the secrets that you keep. I'm losing sleep over the secrets that you keep. Ik hoop niet dat je ervan wakker ligt. Dat is niet de bedoeling. Zeker niet van deze opname van Mud. The Secrets That You Keep. Van die legendarische band. Die van die hele leuke dansjes had. Hier aan het begin van deze late avond. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze, ja, nieuwe late avond. Aan het begin van een week. Wat gaan we doen in de show? Natuurlijk, zoals iedere werkdag, fantastische muziek draaien om je oren te masseren. Gewoon, het wordt een hele leuke avond. Aan het einde van de dag, als je tenminste niet in de herhaling zit. En we hebben ook een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over Stichting Ambulancewens. Misschien heb je daar al van gehoord. Als dat zo is, dan frissen we je geheugen weer lekker op. Ook is er een column van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen. Het gaat over de plopper, de oeroude plopper. En we gaan het hebben over het middel PrEP. Is dat het middel om HIV-besmettingen een halt toe te roepen? Dat is een gezondheidszorgdingetje, zou ik maar zeggen. Je hoort het zo meteen, hier allemaal in deze late avond. Thank you.

but what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they always start to cry, 'cause this time could mean goodbye. Een prachtige van Stevie Wonder, Lately. Uitgezocht door Anja van Aalst, die zoals gebruikelijk iedere maandagavond de muziek samenstelt voor de show. En voor Cyndi Lauper en Time After Time. Naast prachtige muziek hebben we ook mooie onderwerpen in de show. Waaronder dit. We gaan het hebben over Stichting Ambulance Wens. De missie van Stichting Ambulance Wens is om iedere terminale bedlegerige patiënt die aandacht te geven die hij zij verdient. Zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Ik ga erover praten met de oprichter en directeur van Stichting Ambulance Wens, Kees Veldboer. Hij is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Veldboer, Stichting Ambulance Wens bestaat al een tijdje, maar toch voor de mensen die het niet weten, wat doet Stichting Ambulance Wens? Stichting Ambulance Wens die vervult de laatste wensen van immobiele terminale patiënten. Wij hebben 270 vrijwilligers, gediplomeerde verpleegkundigen zijn dat. We hebben 6 eigen ambulances en we vervullen gemiddeld 5 wensen per dag voor terminale patiënten. Waarom doet u dat? Ik ben zelf 20 jaar ambulancechauffeur geweest in Rotterdam-Rijnmond. En ik vind het heel leuk om mensen te helpen. En ik ben ooit in 2006 heb ik iets extra's gedaan in mijn vrije tijd voor een terminale zeeman. Ik heb het kunnen regelen in mijn vrije tijd dat ik een ambulance mee mocht nemen van mijn werkgever. En die man die wilde heel graag nog 1 keer varen door de Rotterdamse havens. En dat heb ik ook kunnen regelen bij de Svido. Dat we dat gratis konden doen daar zo. En toen ben ik op het idee gekomen om deze stichting op te richten. En zo ben ik gestart met geleende ambulances voor mijn werkgever. En toen had ik in 3 maanden tijd zoveel geld bij elkaar gehaald dat ik mijn eigen nieuwe ambulance kon aanschaffen. En het is zo enorm leuk en het geeft zoveel voldoening om dit te kunnen realiseren voor mensen. En dat het is gewoon het mooiste wat er is. Elke dag mensen blij kunnen maken, ondanks dat ze ziek zijn. Hoe gaat het nou in zijn werk bij u? Wat gebeurt er nou? Wat doet u voor die mensen die terminaal bedlegerig zijn? Nou, wat we doen, we hebben onze website, dat is ambulancewens.nl. Daar kunnen mensen een wens aanvragen op het moment dat wij dan de wens binnenkrijgen. En dat iedereen kan die aanvraag doen. Dat kan een patiënt zelf doen eventueel. Maar ook meestal gebeurt dat door of een verpleegkundige of een arts. Of iemand vanuit een hospice vandaan, een coördinatrice vanuit het hospice vandaan of familieleden. Die vullen dan een formulier in. Wij bellen dan die contactpersoon op. En wij gaan dan de wens zo snel mogelijk inplannen. Omdat mensen, die hebben niet lang meer. En wat we dan doen is dat we dan de wens inplannen. En dan kan je voorstellen dat mensen die in een hospice verblijven, die al de hele tijd niet meer thuis geweest zijn en ook nog thuis kunnen komen omdat ze bedlegerig zijn, toch nog 1 keer afscheid van hun eigen huis willen nemen. Mensen die nog 1 keer de zee willen zien. Heel veel mensen hebben als laatste wens toch nog 1 keer naar de zee, maar die kunnen daar niet komen omdat ze bedlegerig zijn. Wij halen ze dan op met de ambulance. Er komt een chauffeur en een verpleegkundige die komen dan. En er kunnen 2 familieleden meerijden in de ambulance. Ja, en wij brengen die mensen waar ze dan ook maar naartoe willen, brengen we ze naartoe. Dat kan zelfs zover zijn tot iemand die wilde graag nog een keer de pauze ontmoeten. Nou, wij zijn in Rome gereden met een ambulance. En we hebben elkaar op het Sint-Pieterplein neergezet. En de pauze is naar beneden gekomen en die heeft die mevrouw een hand gegeven. Dus ja, zelfs dat kon. Ja, nu komt hij overal met de ambulancewens, zeg maar. En de patiënten, als je ze zo mag noemen. Maar u gaat ook wel eens naar popfestivals, heb ik gezien. Of nou, u noemde net de paus. Ja. Werkt iedereen mee? Ja, meestal wel. De meeste mensen die organisaties of locaties waar wij heen willen, die werken wel mee. Dat was in het begin, toen ik in 2007 startte, was dat even moeilijk. Omdat je moet eerst in Nederland moet je altijd eerst bewijzen wie je bent en wat je kan natuurlijk. En we hebben ondertussen meer dan 10.000 mensen geholpen. Dus dan word je ondertussen wel bekender in Nederland. En dan heb je ook je netwerkjes wat groter. Dus kun je vaak dingen makkelijker realiseren. En dat is een heel groot verschil ten opzichte van in de beginperiode. Dus er wordt heel veel meegewerkt. Ja. U bent ook bezig met het opzetten van ambulance wensorganisaties. Dus in het buitenland, waar bent u bezig nu? Ik ga in februari naar Ecuador, omdat ze daar een jaar bestaan. ben ik uitgenodigd om daarheen te komen om daar hun verder te helpen met hun problemen die ze hebben. En dan later in april ga ik naar Spanje toe, ben ik daar uitgenodigd weer door een organisatie. Die hebben daar een congres waar ik als gastspreker uitgenodigd ben. En blijf ik daar een paar dagen om daar te helpen op te zetten. Om ook de Stichting Ambulancewens daar te helpen op te zetten. Je bent familielid van een patiënt die terminaal is. Wat kun je dan vragen aan jullie? Alles eigenlijk. Wij zeggen altijd, zolang we met een ambulance kunnen komen, kunnen wij overal komen. Dat blijft uit de pauze wat we gedaan hebben. We hebben mensen met brancaren al op besneeuwde bergtoppen in Oostenrijk of Zwitserland gezet. En eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken of we kunnen het wel realiseren. Waar kunnen patiënten meer informatie vinden en de familieleden? En natuurlijk, waar kunnen sponsors, want u heeft u ook vast nodig informatie vinden over Stichting Ambulancewens. Wij helpen iedereen gratis en wij kunnen dit doen dankzij donaties en losse gisten die we krijgen. Mensen die acties voeren voor ons en daardoor zijn wij in staat om al deze mensen die 2000 per jaar zo'n beetje, dat we die gratis kunnen helpen. En alle informatie is eigenlijk te vinden op onze website ambulancewens.nl. En daar staan echt alle informatie die je maar wil hebben, staat erop. Wat we dagelijks doen, onze agenda is actueel. En je kan precies vinden wat wij allemaal doen op ambulancewens.nl. Heel veel succes met uw prachtige werk. Dank je wel. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore entré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. S'embrassera comme d'habitude.

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Plopper. Ik heb een plopper gevonden. Na de 8 meest gangbare Hollandse huisartszaken aangedaan te hebben, de eeuwenoude met de blokken, diegene waarvan alles echt is. De oudste kruidenier die op de kleintjes let, die ene leuke winkel met die Griekse naam, die andere waar actie in zit, die maritieme en tot slot die vroeger armoedig bestempelde, waarvan je echt niet het plastic tasje in het openbaar kon gebruiken. Vond ik een exemplaar bij een van onze Aziatische vrienden. Waar gaat het heen in onze technologische maatschappij? Een ouderwetse gootsteenontstopper die al jaren trouwe dienst bewijst bij het omhoog halen van allerhande zooi uit je gootsteen, meestal door de buren er doorheen gegooid, zoals kattengrit, kipkluifjes en konijnenharen, verdwijnt uit het huishoudelijk assortiment. Het roze rubbertje heeft al vele malen gezorgd dat ik toch kon afwassen, wasjes kon draaien en overstromingen kon voorkomen. Wat moeten we dan? Moeten we enkel op chemicaliën vertrouwen? Of van dat spul dat op de verpakking dode visjes, afgestorven bomen en skeletten heeft staan? Van dat spul dat als je het op je kleding gebruikt, de vlek met een stuk uit je jurk haalt? Of zo'n variant die samen met de viezigheid ook de kleur van de deur afneemt en waarbij de aanraking met de handen en de ogen direct een arts gewaarschuwd moet worden. Waarbij zelfs het inademen bij mij al hoestaanvallen en benauwdheid veroorzaakt. En waarbij ik mijn ogen bijna niet meer open krijg. Handschoenen, mondkap en veiligheidsbril op als je met iets werkt dat verdwijn of iets dergelijks heet. Ik wil niet half stikkend en tranend mijn huishouden doen en ook nog eens het milieu met die schadelijke stoffen belasten. Ook van de onderhoudsman kreeg ik een standje niet te veel van dat spul er doorheen te gooien. Want als het niet weg kan, ja, dat is het probleem. Dan verhardt het en ben je nog verder van een goed functionerend waterleidingstelsel in je woning. Gelukkig heb ik mijn ploppen weer. En sinds kort zelfs ook een mini-versie gevonden bij de Gamma. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee. Dat nam al je misère mee. En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk rustig, er klinkt een mondharmonica. Die speelt do re mi fa sol la. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, yeah, yeah.

Het heeft nog een hele tijd nummer 1 gestaan in Nederland. En terecht natuurlijk. Ed Sheeran, Perfect. Een van zijn allermooiste nummers. We gaan het hebben over het middel PrEP. Dat zou het middel kunnen zijn tegen besmetting van het HIV-virus. De Gezondheidsraad brengt dit jaar een advies uit over een rapport van het RIVM. Een ingewikkeld onderwerp zou je denken, maar alles wordt duidelijk hier in de late avond in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Ron van Zeeland. Hij is voorzitter van de stichting Untenoe. Dat is een deelnemende organisatie aan de Wereld Aidsdagen in Rotterdam. PrEP, het middel om HIV-besmettingen een halt toe te roepen. Wat is PrEP precies voor middel? Kun je daar iets over zeggen? PrEP is een pil, afgeleid van de HIV-remmers. Het is in feite een van de HIV-remmers die in een aantal combinatietherapieën voor mensen met HIV voorkomt. En het voorkomt in de meeste gevallen besmettingen met het HIV-virus. Er is gebleken dat lang niet iedereen condooms consequent gebruiken. Dat is ook een lastige boodschap, denk ik, als je veel seks hebt. Ja, het is een soort zelfdiscipline. Maar sommige mensen vergeten het op het moment suprem misschien. En precies, dan heb je een probleem. Ja. Kijk, je hebt het ideaal en de praktijk. En ja. Die staan nogal eens uit elkaar. Precies. Ze gaan van elkaar af. En PrEP is gebleken in het buitenland, waar het al wel vergoed wordt. Bijvoorbeeld in een Londense kliniek die de meeste HIV-testen uitvoert. Daar is het aantal HIV-besmettingen met 40% gedaald. Zo, dat is nogal wat. Ja, in andere in San Francisco zelfs 49%. Dat betekent dat het dus effectief is. Het beschermt niet tegen SOA, maar wel tegen HIV. Dat betekent dat je nog steeds moet testen op SOA. Maar het betekent ook dat je een hele een belastende behandeling met HIV-remmers, en ook een hele dure behandeling in het Westen, omdat wij hier de merkmedicijnen gebruiken, kunt voorkomen door PrEP in te zetten. En hoe werkt dat? Wanneer moet je zo'n pil innemen? Ja, als je heel veel seks hebt, dan kan je het elke dag een pil nemen. Als je af en toe een wild weekend of op vakantie gaat en je weet gewoon dat je veel seks gaat hebben, dus ook onbeschermde seks, dan kun je beginnen 1 of 2 dagen van tevoren en dan slik je een paar dagen daarna ook nog de pil. En dan heb je Zo'n weerstand tegen dat virus dat het jou niet kan, kan pakken. Ja, hoe technisch precies werkt in je lichaam, ik ben geen arts, daar durf ik niks van te zeggen. Maar het werkt in ieder geval zo dat het zegt 95% van de gevallen. Maar dus niet 100%? Nee, maar een condoom beschermt ook maar 60%. Dus mensen denken dat dat je kan ook scheuren of er kan iets mee gebeuren. Kan er afglijden als je niet goed gebruikt of zonder glijmiddel gebruikt. In de praktijk beschermt een condoom minder goed tegen HIV dan PrEP. Oké. Hoe duur is het ongeveer, dit middel? Ja, kijk, het hangt er vanaf welke je gebruikt. Gebruik je de merkmiddelen, dan is het gewoon beren duur als je het zelf moet betalen. Er zijn ook generieke medicijnen die in Thailand en India gemaakt worden, geproduceerd worden. Die worden daar ook als HIV-remmers gebruikt voor mensen die al HIV hebben. Die zijn ongeveer €50 per maand. Maar zijn die net zo betrouwbaar? Die zijn net zo betrouwbaar. Ik bedoel, er zijn nu ook al oude HIV-remmers die ik generiek bij de apotheek krijg. Dus niet de merkmiddelen krijg. Dat wordt allemaal gewoon heel goed gemonitord. Je kan dat bestellen via een kliniek in Thailand. Dat kan je allemaal kijken op prepnu.nl. Dat is een betrouwbare site waar je op de goede manier aan de middelen komt. Ja, aan de middelen kunt komen. Maar gelukkig is er goed nieuws. Het AIDSfonds en de HIV-vereniging en andere organisaties die hebben bedongen dat je voor €99,50 PrEP kunt gebruiken. Dat zijn ook generieke middelen die je via de apotheek kunt bestellen. Per maand? Per maand. Okay. Als je ze elke dag gebruikt. Ja, en als je ze sporadisch gebruikt, is het goedkoper natuurlijk. Ja. Het is gewoon zorg dat je goed begeleid wordt. Dan gaan ze in Rotterdam gelukkig via de GGD ook mee beginnen. Daar heeft de gemeenteraad onlangs een motie voor aangenomen. En dat wordt uitgevoerd binnenkort. Want het is niet een snoepje wat je even neemt. Je moet gewoon goed weten. Je moet er niet zo heel makkelijk over denken. Nee, het is ook wel een medicijn wat ook weer misschien bijwerking heeft. Precies, uiteindelijk zal het ook bijwerking hebben. En je moet bijvoorbeeld voorkomen dat je resistent wordt tegen medicijnen. Dus je moet het goed slikken volgens de voorschriften. Want zijn er al resistente varianten van HIV? Ja, die zijn er al heel lang. Komt in Nederland gelukkig heel weinig voor. Omdat wij een vrij goede begeleiding hebben via de ziekenhuizen. Mensen zijn therapietrouw. Dan is er niks. Want het wordt resistent als je het maar af en toe slikt of niet trouw slikt. Dan heeft het virus kans om te muteren naar precies. Een variant die er niet meer op die medicijnen werkt. Ja, okay. Zo werkt het. Als mensen meer informatie willen over dit middel, is er een website waar wat over te vinden is? Of moet je gewoon even googlen? Kom je er dan vanzelf? Als je googelt op PrEP, P-R-E-P, dan kom je er ook wel. Maar je hebt een website met name voor mannen die seks hebben met mannen, mantotman.nl. Daar staat veel informatie op de website van het AIDSfonds. En dat is AIDSfonds.nl. Daar staat ook heel veel informatie op PrEP. Dus er is voldoende over te vinden. En anders kan je binnenkort bij de GGD in Rotterdam terecht. Dus dat komt. Gewoon doen. Als je meer informatie nodig hebt, even kijken. Ik dank je heel hartelijk. Ik sprak over het nieuwe medicijn PrEP om HIV-besmettingen te voorkomen met Ron van Zeeland. En hij is voorzitter van Stichting Untenu. En hij is een deelnemende organisatie aan de Wereld AIDS-dagen Rotterdam. Dank je wel. I'm strong, I'm sure, I'm in control, a lady with a plan, believing that life is a neat little package I hold in my hand. I've got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Till I fumble and fall, run into the wall, 'cause when it comes to you, I'm just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. I'm just another woman, just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child, that wanting me look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another fool. Touch me and I'm weak, I'm a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love, just another woman in love, a kid out. Anne Murray. Just Another Woman in Love. Aan het einde van deze aflevering alweer van de late avond. Althans, bijna. We hebben nog iets moois voor je in de aanbieding. Namelijk J.J. Cale en After Midnight. Maar goed, zover is het nog niet. Ik ga je eerst nog vertellen dat je naar onze website kunt om te kijken wat we daar allemaal uitspoken. Dat is www.delateavond.nl. Daar vind je ook in de loop van de ochtend het voorlopige programmaoverzicht van dezelfde avond. Maar je kunt ook naar Facebook, nog veel leuker trouwens. En daar vind je in de loop van de middag de definitieve inhoud van de show. Dat kun je liken, je kunt vriendjes worden en dan krijg je iedere dag dat berichtje te zien van wat we allemaal doen in de late avond. Ga er maar eens naartoe, naar De Late Avond. www.delateavond.nl of dus De Late Avond in het Facebook gebeuren. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze avond. Ik dank je voor je aandacht. Dank je voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een nieuwe late avond met weer heel veel lekkere muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. Fijne avond, fijne nacht. Als je gaat slapen, welterusten. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake.